Ach, lekker ouderwetse surf sound hier aan het begin van de late avond. The Beach Boys uit 1963. Een prachtige. Je hoorde Surfer Girl. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond alweer. Wat gaan we doen in de show? Nou ja, natuurlijk oorstrelende muziek voor je draaien. Zodat het een mooie nacht wordt, zo meteen. En dat er leuke melodieën in je hoofd zitten. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus, die ga ik je even uitleggen. Wat komt eraan? Nou ja, er komt iets moois aan over, nou ja, moois. Foodwatch. Zij voeren wel mooie acties, vind ik persoonlijk. Maar dat is een persoonlijke mening. Zij gaan het zo meteen hebben over maak verborgen dieren zichtbaar. Dat is best wel belangrijk, want een hele hoop dieren zijn bedreigd, zou je kunnen zeggen. Worden niet goed behandeld. En die moeten zichtbaar worden. Dat vindt Foodwatch. Hoe het zit, dat hoor je straks. Han van der Horst, die heeft het over snelwegenleed. Dat is ook interessant. Hebben we net in de regio een nieuwe snelweg geopend. A13, A16. Staat het er weer hopeloos vast? Oh, niks opgeschoten dus met z'n allen. Nou ja, daar gaat hij het over hebben. Hier in deze aflevering van de late avond. En we gaan klimmen tegen MS. Een nare aandoening, een nare ziekte. Die niet te genezen valt vooralsnog. Maar er wordt veel onderzoek gedaan. En daar hebben ze natuurlijk ook wel weer het nodige voor nodig. Je hoort het allemaal hier, zo meteen, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is de late avond. Daar durf je natuurlijk helemaal niet doorheen te spreken, hè? In de show. Roberta Flack. And the first time I saw your face. En daarvoor Cat Stevens. En een beetje, ja, verkeerde tijd. Morning has broken. Tijd voor ons eerste onderwerp in de late avond. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over verborgen dieren die zichtbaar moeten worden. En dat doe ik met Nicole van Gemertjes van de stichting Foodwatch en in de uitzending. Nicole, welkom. Dankjewel. Wat zijn verborgen dieren? Verborgen dieren zijn eigenlijk dieren, dode dieren die in ons voedsel zitten, maar die niet als zodanig op een etiket staan. Dus bijvoorbeeld koeien, varkens, mouwen. Dat zijn allerlei ingrediënten of delen van die dieren worden gebruikt als ingrediënten. Mm-hmm. Maar de consument die iets wil kopen, ziet dat eigenlijk niet door allerlei rare benamingen. Ik zag ook ergens dat er, je kan zeggen, ja, wat voor dieren worden er dan gebruikt? Dat er luizen gebruikt worden. Ja, Dat klopt. Luiken worden gebruikt als kleurstof. Ja. Bijvoorbeeld als je witte en roze muisjes hebt, dan zijn die roze muisjes die zijn dan gekleurd met geplette luisjes, inderdaad. Ja, en mensen die geen vlees eten hebben daar moeite mee, maar die zien dat niet dus. Ja. Ja, niet alleen mensen die geen vlees eten, maar ook bijvoorbeeld mensen die vanwege hun geloof een bepaald dier niet willen eten, hè, zoals rund of varken. Ja. Dat zijn natuurlijk wel mensen die vaak sowieso heel erg goed opletten. Ja. Maar wat je dus ziet is dat bedrijven proberen eigenlijk die dieren te verbergen op hun etiketten door allerlei rare namen, zoals lecitine of E322 of E900. Ja, dan weet je nog niks. En dan weet je eigenlijk niks. Nee. En dat wil niet zeggen dat je het niet, per se niet wil eten als er een dood dier in zit. Maar wij vinden het als consumentenbeschermingsorganisatie wel heel erg belangrijk dat mensen wel zich bewust zijn van wat ze eigenlijk eten. En we vinden ook dat ze daar recht op hebben. Ja. Is dat niet wettelijk vastgelegd dat in plaats van E-nummers, ja dat mag hè? Dat hoeft niet uitgelegd te worden wat het is. Ja, het is eigenlijk een beetje wat je ook ziet in de suikerdiscussie. Hè? Dat er geloof ik uit mijn hoofd 42 benamingen zijn van suiker. Ja. En dat alles is dan bedoeld om ervoor te zorgen dat het woord suiker niet op de verpakking staat. Ja, ja. En zo zie je dus dat producenten op alle mogelijke manieren proberen om te ontwijken dat de consument kritisch wordt. Ja, wat kunnen jullie er als Foodswatch aan doen? Nou, we kunnen vooral voorlichten. We hebben een complete nieuwe informatiedossier op onze website gezet. Met een hele tabel waarin je precies kan zien van gelatine. Waar komt dat nou vandaan? Isoninezuur, wat van dieren is. Ja. Het gaat vooral om voorlichting. Dat mensen echt moeten opletten van waar moet je opletten op zo'n etiket. Maar wat wij zouden willen als Foodwatch is natuurlijk dat het beestje bij zijn naampje genoemd wordt en op de etiketten staat. Als jullie daarmee bezig zijn en je wil de fabrikanten benaderen, dan heb je het publiek daarbij nodig, meestal. We hebben vooral het publiek op dit moment nodig om gewoon kritisch te zijn, goed te lezen en ons te wijzen op andere schuilnamen. En dan laat de campagne verder maar aan ons over, maar vooral veel melden en veel laten weten via contact@foodwatch.nl. Dus etiketten lezen, hoe klein ze ook zijn, want je hebt altijd het idee dat die lettertjes op die etiketten steeds kleiner worden. En het is wel een vaag zaak dat mensen ze lezen. Er zijn heel veel trucs. Ja, precies. Er zijn, we hebben ook een misleidingstop 5 op onze website. Van mensen die dat interessant vinden. Mm-hmm. Maar het begint bij zo klein mogelijke lettertjes. En dan ook nog vaak in zoveel talen dat je heel lang moet zoeken. Mm-hmm. En wat nu de politiek wil, las ik laatst in de krant, is eigenlijk alle etiketten afschaffen en daar een QR-code van maken. Nou, dan sluit je helemaal de mensen uit die mogelijkheid dat weer niet willen of kunnen gebruiken. Je zou je afvragen of er iets aan de hand is met een bepaald product als het etiket zo klein is. Mm. Ja, dan word je al achterdochtig van. Ja, precies. Maar dat is ook onze taak, hè, als voedselwaakhond. Dat is zo. Maar melden is belangrijk dus. Ja. Ja. En niet denken, nou dat zal al wel gemeld zijn. Gewoon melden en jullie zoeken wel uit of het nog relevant is of niet. Ja, precies. Ja. Ja. Dat kan via de website, neem ik aan? Ja, kan via de website www.foodwatch.nl. En duidelijk is waar je dan moet zoeken om dat te vinden en het even te melden via allerlei kanalen natuurlijk om het bij jullie terecht te laten komen. En wat gaan jullie er dan weer mee doen? Vanzelf. Dan gaan jullie weer verder daarmee om die fabrikanten te benaderen? We zijn net begonnen met deze campagne. We gaan eerst even kijken wat de reacties zijn. Mm-hmm. Ook de reacties van de industrie. En dan zien we wel verder wat onze volgende stap wordt. We wachten het af, maar dat er iets moet gebeuren met die etiketten en duidelijker omschrijvingen daarop moeten komen, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Nicole van Gemert van de Stichting Foodwatch over de verborgen dieren op die etiketten die zichtbaar moeten worden. Dankjewel voor het gesprek. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve, l'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Een van de meest spraakmakende nummers van Dusty Springfield. You don't have to say you love me. En Francis Cabrel in J'aime de mourir. Dat allemaal hier dus in de late avond. Over een paar minuten een column van Han van der Horst. Han die tempert de vreugde over de voltooiing van de A16-A13 tussen 16hoven en het Terbrechtseplein in Rotterdam. Ja, ik stond er zelf van de week op die weg. En inderdaad, ik stond gloednieuw, hagelnieuw, alles strak en een file, mijn hemel. Je hoort daar zo meteen meer over. Na deze van Ed Sheeran hier bij De Late Avond. Je hoort van hem The A-Team. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik ga eens de hoop van veel automobilisten in ons stuk van Zuid-Holland definitief de bodem inslaan. Ik doe het niet graag, ik breng ze liever in carnavalstemming. Maar anders zou ik de boel bedriegen, nepnieuws verkopen en desinformatie verspreiden. Eindelijk is dan de A16 voltooid, waarvan de aanleg al in 1953 bij Zevenbergen is begonnen. Als u vaak achter het stuur zit, kent u dat stuk wel. Het komt vaak voor in de filemeldingen en u hebt er ongetwijfeld zelf ook wel enkele malen stilgestaan. Nu dan, 72 jaar later is het laatste gedeelte opengesteld. Althans in één rijrichting, de andere volgt op 27 oktober. Het verbindt het knooppunt Terbrechtseplein in Rotterdam-Noord met het knooppunt 16hoven vlakbij dat controversiële vliegveld. De snelweg doorkruist het Lage Bergse Bos, maar daar merken de wandelaars en de fietsers niets van. Dat gedeelte is ondergronds. Prachtig allemaal. Applaus. Dankzij de nieuwe verbinding die bedoeld is voor het verkeer van en naar Dordrecht en verder zullen veel files worden voorkomen. Autoverkeer naar Dordrecht slaat immers al bij 16hoven af en kan nu een groot gedeelte van de Rotterdamse ring mijden. Hopen we met z'n allen. Dat dachten we ook toen destijds het gat in de A4 tussen Schipluiden en de Ring van Rotterdam werd gedicht. Nu komt dat weggedeelte maar al te vaak in de filemeldingen voor. Dat zal met de voltooide A16 ook gebeuren. Ik moet bij berichtgeving over nieuw asfalt steeds weer denken aan mijn leermeester Henk Bakker. Hij was hoofdredacteur van het Amsterdamse universiteitsblad Folia Civitatis, waar ik 55 jaar geleden tijdens mijn studie een deeltijdbaantje had. Hij bracht mij een aantal fijne kneepjes bij van de journalistiek en een grote eerbied voor de zogenaamde serviceinformatie. Dat zijn de rubriekjes in een krant met de agenda, de openingstijden van apotheken, de kerkdiensten enzovoorts. Die vormen een belangrijke bestaansreden voor een medium. Ook, zei Henk, verslaggeving, zo eerlijk mogelijk opschrijven wat je ziet, is de hoogste vorm van journalistiek. Opinierende praatjes, zoals ik die hier houd, dat kan iedereen. Henk had gelijk. Gelooft u me niet meteen? Schrijf dan maar eens nauwkeurig op hoe je aardappels schilt of een ei pelt. Dat valt niet mee. Maar nu wil ik het hebben over een ander gelijk van Henk Bakker. Hij had zich in Leiden gevormd tot socioloog met als specialisatie verkeer. En hij haatte auto's. Han zei, er zijn nu meer dan 1 miljoen auto's in Nederland. Let wel, het was 1970. Er is in Amsterdam overal gebrek aan parkeerplaatsen. En er zijn in de spitsuren steeds meer files. Als er nog veel meer auto's bijkomen, dan loopt het hele verkeer vast. Henk dacht dan ook dat de toekomst aan het openbaar vervoer was. Hij leerde me nog iets. Een auto is hartstikke duur en het grootste deel van de tijd staat hij stil. De enkele keer dat je echt een auto nodig hebt, bel dan een taxi. Dat is alles bij elkaar veel goedkoper. Henk ging niet zo ver dat hij weigerde met anderen mee te rijden als hem dat uitkwam. Dat moet ik er wel bij vertellen. Henk Bakker is helaas te vroeg overleden, anders zou hij nu als tachtiger elke dag zijn gelijk bewezen zien. Er gaat haast geen ochtend of avond voorbij zonder de honderden kilometers file. Zijn er dan te weinig snelwegen misschien? Ook daarover had Enk iets te melden. Met snelwegen verplaats je files alleen maar. Uiteindelijk moeten de meeste auto's naar een beperkt aantal plekken, bijvoorbeeld grote steden. Dan lopen ze daar vast. Simpel. Snelwegen zijn zonde van het geld. Tegenwoordig proberen besturen de boel in de stad een beetje beheersbaar te houden met parkeervergunningen en torenhoge tarieven voor parkeergarages, zodat straks alleen de rijken ze nog kunnen betalen. Ook dat helpt niet, dat is al afdoende gebleken. Henk heeft wel op één punt ongelijk gekregen. De toekomst was niet aan het openbaar vervoer. Integendeel, dat wordt op een paar hoofdverbindingen na steeds meer afgeknepen. En het is nog peperduur ook. Daardoor ben je als bewoner van een dorp of een verre buitenwijk wel verplicht een auto te kopen. Ook al heb je er geen zin in. Om er vervolgens eindeloos mee in de file te staan. Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n 1000 wielen. Netjes op een rij. Stilstaan, wachten tot we doorgaan. Mag ik even voorgaan? Want ik wil naar huis. File, oh jongens, wat een file. Wel meer dan 1000 wielen staan hier op een rij. File, oh wat een file. Vier van die wielen, die zijn van mij. Dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte rijdt een trein. Vliegens vlug naar huis. File, oh jongens, wat een file. Wel meer dan 1000 wielen staan hier in de rij. Eindeloos achteren van Gentenloos. Ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. Wel 1000 wielen staan in een rij. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ja, we stonden in de file samen met André van Duin hier in de late avond. Lekker nummer uit 1976. Was natuurlijk een vertaling of een hertaling van Feelings. Verder Shania Twain en Shania Twain. Wat je wil, you're still the one. Over een paar minuten gaan we klimmen tegen MS. Julian Hoijkaas, hij is hbo-verpleegkundige in opleiding, gaat daarmee aan de slag. En waarom dan wel? Dat hoor je over een paar minuten al. Na deze van Randy Crawford, One Day I Fly Away. One day I'll fly away, leave your love to yesterday. What more can your love do for me? Klimmen tegen MS. Daarover gaan we praten met Julian Hoijkaas. En hij is hier nauw bij betrokken. Welkom, Julian. Dankjewel. Julian, wat is precies MS ook alweer? MS is een auto-immuunziekte die eigenlijk het stofje rondom je zenuwen in je hersenen aanvalt. Je moet het een beetje vergelijken met een stroomkabel. Je hebt een kabel en daar zit een hoesje omheen. Nou, dat hoesje wordt aangevallen door je eigen lichaam. En op het moment dat er dus inderdaad dat hoesje beschadigd is, dan treedt er een hoop lekstromen op. Nou, zo werkt dat in je hersenen idem dito. Er ontstaan ontstekingsreacties in je hersenen, waardoor uiteindelijk die zenuwbanen kapot gaan of in ieder geval niet meer zo goed werken. Hun seintjes niet meer goed doorgeven in ieder geval. Precies. Ja. En dat kan resulteren in uitval van een loopfunctie, krachtsverlies, niet meer kunnen praten of minder makkelijk kunnen praten, geheugenverlies. Afhankelijk van waar het in de hersenen gebeurt, kan dat gewoon heel veel schade veroorzaken. Hoe kom je eraan eigenlijk, aan die ziekte? Ja, een auto-immuunziekte, dus dat kan je. Dat weten ze niet. Het is een auto-immuunziekte, dus je lijf bedenkt op een gegeven moment dat dat stofje rondom die zenuwen niet lichaams-eigen is. En gaat het aanvallen. En ja, het is net waar je een soort van ongeluk mee hebt. Ja, wat een ernstige ziekte zeg. Nou ben je er op verschillende manieren bij betrokken. Je bent verpleegkundige, maar je bent ook zoon van een moeder die MS heeft. Ja, klopt. Hoe heet je moeder? Mijn moeder heet Carina. Carina, en hoe is het met Carina op dit moment? Goed, die heeft de relapsing remitting variant en staat gelukkig al een hele poos stil. Ze heeft 3 actieve shoops gehad vanaf de 45ste. Dus dat staat nu gelukkig stil. En hoeveel jaar heeft ze het nu al? 6 jaar. Zij wakker. Met eigenlijk uitval in het gezicht dat we bedachten van ze heeft een CVA of een TIA. Dat was het allemaal niet. Ze kwamen 2 witte vlekken tegen in de MRI-scan. Dus 2, of tenminste schadeplekken in de hersenen. En inderdaad een lumbaalpunctie werd aangetoond dat het inderdaad MS was. Mijn moeder is op een gegeven moment echt doorgegaan en had zoiets van dit gaat me niet gebeuren. En hoe ziet die weg er fysiek nu uit voor haar? Ze loopt nog. Dat onder andere is dat het klimmen tegen MS. Wat ze gedaan heeft. Ze loopt en gelukkig heeft mijn moeder het echt alleen op haar ogen. En ja, een gedeelte inderdaad wel in haar geheugen. Dus mijn moeder kan gewoon dingen vergeten. Ondanks dat ik het al 4, 5 keer heb verteld. Ik voel toch wel enige herkenning hier. Maar dat terzijde. Maar we gaan naar het evenement toe. Klimmen tegen MS. Ja. Je moeder moet een pittige tante zijn. Een pittige dame dat ze zich daar voor opgegeven heeft. En hoe ziet dat eruit? Wat is dat voor evenement? Het is het beklimmen van de Mont Ventoux. En de Mont Ventoux is een berg in Frankrijk. En klimmen tegen MS is eigenlijk de organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar MS. Mijn moeder die loopt dan inderdaad van een dorpje Salt naar de top. Dat is uit mijn hoofd gezegd ergens rond de 1900 meter omhoog. Dat is heel erg, want het is een kale berg. Dus je hebt weinig beschutting op een gegeven moment. Dat is verschrikkelijk zwaar. Dat doet ze met nog heel veel anderen. Een bekende is Rijndam Revalidatie. Ja. Die doen echt een revalidatietraject. En de laatste stap van dat traject is dus inderdaad die berg op. Verzamel je, of tenminste, je zamelt geld in om als sponsoring. Nou, is het dit jaar al geweest? Hoe ging het met je moeder? Ze heeft het heel zwaar gehad. Het was ook verschrikkelijk warm op die berg. En dan dat laatste stukje hè, op het kale stuk. Dat is gewoon killing voor haar geweest. Maar het is er gelukt. Het heeft ook wel iets gebracht. Het is een hele nare ziekte, maar ik neem aan de cohesie van de familie, de steun van de familie. En brengt de cohesie ook wel op elkaar. Iets weer mee. Ja. Dus de mensen die meelopen, al een hele poos meelopen, of die je in die jaren bent tegengekomen, dat is een hele warme club om dat met elkaar ook gewoon te zien. Nou, ik voel dat we nu even moeten zeggen, waar kunnen we terecht als we volgend jaar willen sponsoren of willen meedoen? Waar kunnen we informatie klimmen vinden? KlimmenTegenMS.nl. Klimmen tegen MS. Of op Facebook inderdaad, Klimmen tegen MS. KlimmenTegenMS.nl. Nou, dankjewel Julien Hooijkaas voor je vlammende betoog om hier aan te doneren. Dankjewel voor je verhaal ook over je moeder en heel veel sterkte voor je moeder. Tot middernacht, de late avond. Van de allermooiste liedjes van Katie Melua. 9 Million Bicycles. Zo'n beetje aan het einde van deze aflevering van de late avond. Wat een prachtig nummer is dat. En de show is voorbij voor vanavond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is weer een late avond. Natuurlijk, vanzelfsprekend. En dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus wees er dan ook weer bij. Want dan wordt het een mooie afsluiting van je dag. Tot het sluit van deze aflevering van de show. Gordon Lightfoot met If You Could Read My Mind. En ik wens je voor zometeen wel te rusten. Tenminste, als je niet naar een herhaling van de show luistert. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En ik hoop dat je dan nog even de tijd hebt op onze, om onze socials even te bekijken. Twitter, of ja, X tegenwoordig. LinkedIn en Facebook. Maar je kunt ook naar onze website. www.delateavond.nl. Mooie nacht. Thoughts could tell